Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё вызначылася аднойчы і назаўжды. Як і ў выпадку з нараджэннем беларускай майстроўні, гэта адбылося 30 гадоў таму і таксама дзякуючы выпадковаму збегу абставінаў. На пачатку 1980-х Віктар свядома ішоў у палітыку, натуральна падпольную, а прыйшоў у майстроўню. Уплыў атрымаўся ўзаемным. Віктар стаў беларусам, а майстроўня з ягоным прыходам разгледзела ў сабе патэнцыял палітычнага руху. Адкуль што ўзнікала ў тыя часы, да канца не зразумела і сёння. Напэўна, сама грамадская атмасфера была больш простай, жорсткай і фальшывай, што схіляла тагачасных школьнікаў, нагуляўшыся ў вайну, перайсці да гульні ў шпіёнаў або ў падполле, дзе найважнейшай была форма гэтай гульні. Бо змест любой несанкцыянаванай уладамі ініцыятывы ўжо праз гэта мог быць толькі антысавецкім, а значыць нелегальным. Мы в 6 классе утворили партию, национал-коммунистичную партию Беларуси. Статут я написал. У нас там было 4 человека. Партию створили. Но потом те хлопцы, с которыми со мной створили, они до этой справы поставились несерьезно. И сказали, давай гроши нам на акцию, мы пойдем улетки развешивать. Я говорю, гроши нема, треба складки платить. Он говорит, нет, ты вот шеф, ты керовник нашей партии, вынь да поклади нам гроши на улетки. А на самом деле хотели пойти пиво пить. Тогда я сказал, раз так, я партию распускаю. Напевно, такие партии узникали теня у кожной менской школе. Узникали и зникали самі сабою. Нейкім чынам сярод аднакласнікаў вылучаўся лідар, вакол яго гуртаваліся блізкія сябры, пасля гэта ўсё раставала як дым. Перарасталася. Наш выпадак адрозны тым, што лідар нікуды не знік па сённяшні дзень. І прычына ў асобе Віктара Івашкевіча. Я знайшоў верш ССА, які прысвяціў мне. Ён адлюстроўвае розныя тыпы людзей, якія аб'ядналіся в тым пачатковым маладзёвым руху. І мяне натхняе воля, быццам птушку вецер з поля, а без ветру ёй не жыць і над полем не кружыць. А цябе натхняе зброя, зброя, кажаш, гэта воля, а без волі нам не жыць і радзі мяне служыць. Вот всех ядная воля, толькі ему як паэту трэба як птушка лётаць. А мне трэба была вайна за радзіму. Так і ваюю. Вайна – гэта не ўсвядомлены выбар, а тое, што ў крыві, ў характары, ў генах. У гэтым сэнсе палітыка Віктара Івашкевіча падобная да паэтыкі Віктара Цоя, які таксама лічыў сябе чалавекам вайны і ўсё жыццё спяваў пра вайну, але прытым выяўляў поўную адсутнасць ваяўнічасці. «Я не хачу нікому ставіць нагу на грудзі». Інакш кажучы, вайна такі сабе сінонім песні, вайна як прарыў да самых таемных сэнсаў жыцця, вайна як гульня і гульня як жыццё. Віктар Івашкевіч таксама кажа пра вайну без агрэсіі і ваяўнічасці, і калі б мне спатрэбілася адным словам акрэсліць яго як чалавека, я, напэўна, выбраў бы слова «добры». С дзяцінства мой асяродак на бульвары Шэўчэнка, в принципе, был весь антысавецкі. І у мяне бацькі, ніхто камуністам не быў, і вельмі крытычна ставіліся да савецкай улады. Адзін дзед шляхцюк, у мяне нават грамата ёсць, другі дзед із сяляна, але за Калчака ваяваў у грамадзянскую вайну. Петрушын з Падвільні, гаспадар. Дзед, які Петрушын, пасля таго, як прыйшлі дуже чарговы раз бальшавікі, в 44-м годзе, 45-м, сядзеў на заваленцы і казаў, ну нічога, мужыкі, вот былі немцы, былі бальшавікі, это все не то, хутка амерыканцы прыйдуць, тады будзе парадак. І Мне бы вельми дзівно было, чаму его ніхто не заклаў, не арыштавалі. А потым мне маці растлумачыла, што гэта ён у пасёлку Зелёны Луг, там, дзе былі тыя курапацкія расстрэлы. І ўжо к 45-му году все, хто засталіся там жывыя, разумелі, што з уладай нават в якасці даносчыка мець кантакты небяспечна, не в тым ліку для даносчыка. Таму вот ён так беспакараны там на сваёй заваленцы палітыканстваў. Наши батьки нас не штурхали к антисоветской деятельности. Мало того, они страшенно боялись, что мы туда залезем и подведем всех под репрессии. Але сам подыход, когда они глядели телевизор, там те в газетах некие материалы, их вот хмыканье, чмыканье, вырос твару, и он створал такую ауру критично. И вот у меня еще перед войском было ожидание долучиться до какой-нибудь антисоветской суполки. Жыццё Віктара Івашкевіча падобнае да жыцця казачнага героя, які шукае месца свайму геройству. Калі я з войска прыйшоў і пачаў са всімі размаўляць, а дзе тут вот антысавецкае падполле знайсці бы мне? Мне моя однокласніца, якая працавала в кнігарні «Светач», это в 81-м годзе, кажа, а ёсць такія нацыяналісты, яны вось ладзяць святы, там гуканне вясны, ходзяць, песенкі спяваюць. Ну, напэўна, вот это там табе трэба шукаць то, што ты шукаеш. І я не ведаў, і тая не магла мне падказаць, дзе ж гэты нацыяналістаў знайсці. Такім чынам першы паход героя скончыўся безвынікова, але ён ужо ведаў, прынамсі, што нейкае месца для ягонага геройства ў прыродзе існуе. І пачалося другое кола пошукаў. Яно нечакана вынікла з жанімства Віктара і Алены Радкевіч. Я выбраўся шлюбам з Алены Радкевіч, і калі яна прыйшла на журфак, там Алесь Суша пачаў яе вербаваць у нацыяналісты. Это 82-й. Она сказала, што я-то за, ну, у мяне муж ёсць, вельмі вам карысны кадр. І тады прыйшлі да нас да хаты, сушались Вінцук і Сокаловою. Другі падыход да майстроўні таксама скончыўся нічым, але Віктар ведаў цяпер і месца для геройства, і тое, што яму трэба зрабіць, каб да таго месца дастацца. І калі паразмаўлялі з Сушам вячоркам і Сокаловойшам, яны пашлі не надта задаволеныя, бо я рускамоўны быў. Я не зусім быў задаволены размовамі чыста такімі культурніцкімі. Мне тогда Лена кажа, ну что ж, коли ты хочешь там свои идейки политичной борьбы пропихивать в националистичном осяродку, треба мове научиться, каб успрымали акт своего. Ну и я тогда принял решение научиться мове. Полгоды читал тексты, у хаця размовлял. Коли уже отчу, что моя мова, хоть и тросянка, а лишь уже бачно, что это не русская тросянка, то почал користаться белорусской мовой повсюдно. Прыйшоў на працу, на чыгунцы я тады працаваў, і сказаў, я з сённяшняга дня буду з вами размаўляць па-беларуску. А говорю, а чаму это ты? Я стаў беларускім нацыяналістам. А, ну, зразумела. Усе майстроўскія гісторыі так ці інакш звязаныя з выпадковым збегам абставінаў, што правакуе на размовы ва ўмоўным ладзе. А што, калі б не здарылася, калі б не сустрэліся, калі б не паразумеліся? У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё тое самае, толькі тут снарад падаў у адну варонку тройчы. Я адпаведныя кніжкі чытаў. Я сейчас шукаў ідэалагічную альтэрнатыву савку, ці камуністычнай ідэалогіі. Во всякія там бакі мяне это все штурхала. Но калі я сустрэўся з нацыяналістамі, то я ўбачыў, што якраз это такая комплексная ідэалогія, якая вот паўнавартасна можа быць альтэрнатывай камуністычнай ідэалогіі. Ну і далучыўся. Потым я паступіў на журфак завочна, і калі сесія была, я там сустрэў Алеся Сушу, які пачуў ўжо, што я з ім размаўляю па-беларуску, прыбег в сваю эту суполку і распавёў, што памятаць, размаўлялі там з адным такім. Так вот, он ўжо па-беларуску размаўляе. І тады яны взялі мяне ў выцечку на выходныя дні, на ноч, вогнішча паліць, песні спяваць. Причым мы спявалі песні, пристроившыся побач некімі турыстамі. Турысты пачулі беларускую песню, падышлі да нас, селі і маўчанне. Я кажу, а ви думаєте, хлопці, чому ми по-білоруську так співаємо? Вони кажуть, ну чому? І я їм вже почав антисовєтську пропаганду. Ну, это у меня был такой певный период неофитства, когда я доведался страшную военную тайну белорусского национализма, и меня это распирвало, а люди, чувши белорусскую мову, никто их сам не задавал питания. Ну, размовляя, крыху напружувались, и я, потрывавши пару хвилин, за все таки сказал, а ты думаешь, чему я по-белорусски размовляю? Ну, и далее уже выдавал весь комплекс, так называемый джентльменский набор националиста про Великое князство, про БНР, про партизанку антисоветскую белорусскую. Людям распавядаў, і яны казалі, ух ты, а мы про это нічого не ведалі. Зразумела, што перш, чым распавядаць іншым, трэба было пра ўсё гэта даведацца самому. А гэта на пачатку 1980-х было не так проста, бо інфармацыю даводзілася вычытваць паміж радкоў і нават чытаючы афіцыйную прапагандысцкую літаратуру задам наперад. Я настроился воспринимать белорусскую информацию. И тут она раптом не открылась. В разных книжках, в том лику контрпропагандистских. Сташкевич таки был, писал про белорусских националистов, сволочей, которые выступают против своего народа. Я это все вычитывал, выписывал и вычленял конструктивную информацию. Башко таки в Пасквиле писал. Белорусская энциклопедия там давала. Ну и регулярно почав ходить в книгарню, глядеть белорусский отдел, там некие вершики. Одним словом, знаёмства з майстроўняй і ўваходжання ў яе нашага героя нарэшце адбылося. Івашкевіч пачаў хадзіць на паседжанні і святы, спяваў песні, але ўвесь час разважаў пра тое, як прыладзіць гэта ўсё да свайго палітычнага змагання. Я прыйшоў ужо ў майстроўню, бачыў спевы, я сам там гудзеў, там «Ой, дубе, мой дубе». Але мне хацелася некага экшн, і я прапанаваў, давайце створым таварыства беларускай школы і пойдзем збіраць в народ подпісы за навучанне на беларускай мове. Да мае ты ідэі, які паставіліся спачатку вельмі крытычна, і Сокалавоеш кажа, ну ты вот вышел з ідэі, так ідзі і паспрабуй. Я взяв шиточек школьний, там розлінував, зробив текст. Потребуємо, каб білоруських школ було стільки, кільки білорусів по перепису насельництва. І пішов на Столетово, там висотний дом, і обиходить квартири за квартири. Там Василь Сьомуха був, відчинив двері, а я не ведав, хто це. Ну і кажу, що ось товариство білоруської школи при майстровні проводять ось збор підписів. І Василь Сьомуха так сказав, о, невже майстровня у народ пішла. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Віктар Івашкевіч. І калі я абышоў, то атрымалася, што недзе процентаў 80 все падпісалі. Я прыйшоў тады і кажу, вось у майстроўню я правёў эксперымент, апытаў 100 кватэр, эфект тотальнай падтрымкі, давайце разам. Ну і тады было прынято рішення створити при об'єднанні майстровня, об'єднання товариства білоруської школи. Ми анкети зробили. 84-й год. Товариство білоруської школи у тие часи було уже відкритой політикою. Арганізаваная праца з насельніцтвам, не толькі не інспіраваная ўладамі, але і скіраваная супраць афіцыйнай палітыкі русіфікацыі, не магла зараз жа не натыкнуцца на супраціў сістэмы. Ну і тады пайшлі все збіраць подпісы, назбіралася, я не памятаю, там некалькі тысяч подпісаў, і потым ГБ пачала затрымліваць майстроўцаў. Подчас опытания сказали, что это нельга робить. На пытание, чему нельга, это ж не заборонено. Нам было сказано, все, что специально не дозволено, все заборонено. Я памятаю эту фразу. И мы спынили этот обыход, и эти подписи передали у газеты «Литература и мастерство», якая в тот час как раз начала дискуссию на предмет «Лёс мовы». ¶¶ Ну і вельмі хутка ўжо і майстроўню прыкрылі пасля вось гэтай акцыі пікет у абарону першага беларускага тэатра. Я лічу, што вось гэтае хаджэнне з апытаннем на прадмет мовы, вось гэтае папярэдняе сутыкненне з уладай, якія, в прынцыпе, ні да чаго страшнага не пацягнулі, зрабіла некую прышчэпку, што людзі здолелі выйсці ўжо і на пікет. У нас была вялікая дыскусія ў майстроўні тады, ці трэба паўсюдна карыстацца беларускай мовай, ці можна карыстацца мовай толькі ў сваім асяродку. Некаторыя выказвалі, што беларуская мова для элітнай суполкі. Раней я катэгарычна выказывался наконт таких людзей, якія займаюць двойственную такую пазіцыю, но зараз я разумею, чаму это адбываецца. Ну, таму што гэта ж стан псіхалагічнай вайны ўвесь час. Ты звяртаешся в газетны кіоск і кажаш: «Мне, калі ласка, агульны шытак». І адразу ведаеш, што зараз тебе скажуць: «Чыво? Там гаварыце па-рускі ці па-чалавечыскі». А ты ўжо, значыць, настраіваешся даць в адказ некую фразу. Ці там сядаеш таксоўку і кажу: «Мне на вуліцу ўсходня». А она кажа: «Это восточная, што ли?» «Не, это не восточная, это ўсходня. Восточная в Тамбове». І ўжо ведаеш, это пытанне, якое ці зададуць, то, што ты адкажаш. Ну і зразумела, што не кожны хоча психалагічна знаходзіцца ўвесь час в стане этой вайны. Ці тады трэба ўжо настроіцца так, каб сам стан вайны табе был прыемны. Чаго нема нават у мяне. Але вернемся да тых пошукаў месца ўласнага геройства, якія з трэцяга разу прывялі Віктара ў майстроўню. Як мы памятаем, шукаў Віктар альтэрнатыву камуністычнай ідэалогіі. Фактычна я знайшоў у майстроўні. Так, ну заўсёды. Ну, гэта ёсць пазіцыя да сённяшняга дня, якая перадалася і майму сыну. Да гэтага я розныя варыянты антысавецкай дзейнасці, яны ўсё бы насілі, ну, знак такі мінус, супраць. Беларусь без камуністаў, Беларусь без расава-чуждых. Таксама ж былі такія суполкі. Але толькі беларушчына дала комплексны светапогляд. Сапраўды, майстроўня нічога не адмаўляла, не разбурала, не вынішчала, а толькі сцвярджала, будавала, стварала. Таму, як рух, яна не магла завяршыцца, знікнуць, растаць у паветры без следу, як гэта было з суполкамі з прыдомкам «Анты». І ў наступных трансфармацыях майстроўні ў іншыя аб'яднанні Віктар Івашкевіч браў ужо самы непасрэдны ўдзел. У прынцыпе, далей было ўсё перадвызначана, таму што і талака, і народны фронт, гэта ўсё адбылася таму, што я быў тады у 82-м годзе завербаваны гэтымі адэптамі нацыяналізму на той час. Гэта вызначыла мой далейшы лёс, як таго, хто змагаецца, ну, нехта творчы чалавек, ён тварыцца, а я, значит, чалавек вайны, я змагаюся за беларускае адраджэнне, за беларускую дзяржаву, за тое, каб была беларуская Беларусь. То як змянілася сітуацыя на Беларусі з моманта, калі я быў завербаваны ў нацыяналісты, калі было зусім глуха, калі едзеш тралейбусе, пачуў беларускую мову, і кажаш: «Чул там беларускую мову адзін хлопец». А як он выглядал? «А, так я ж его ведаю». Мы все адзін аднаго ведалі, хто мог у горадзе размаўляць па-беларуску. То зараз вялікая колькасць моладзі, сотні некіх аб'яднанняў, сотні розных там імпрэзаў яны робяць. І гэта ўжо не інспірацыя некай групы з 10 чалавек, а гэта сапраўды рух, плынь, жыццё. І ты ўжо толькі частка этой шырокай плыні. В прынцыпе, беларускі рух, ён набыў масавасць. Настолькі масавасць, каб гэта быў рух самааднаўляемы і самаразвіваемы, незалежна, в прынцыпе, ад волі асобнага чалавека. Між іншым, і аптымізм Івашкевіча перадвызначаны стваральным характарам беларускай ідэалогіі, тым, што яна не мае прыдомку «Анты». Што да сваіх калег, якія глядзяць на рэчы пессімістычна, або што да палітычных лёсаў, якія не склаліся, Віктар тлумачыць гэта так. Гэта якраз вынік развіцця руху, таму што калі людзей было мала, то я арганізоўваў спеўкі, не ўмеючы спяваць, а той, хто арганізоўваў спеўкі, займаўся палітыкай, некімі лістоўкамі, не надта маючы внутрэнюю схільнасць да гэтай працы. А зараз, так як рух разліўся даволі шырокі, кожны знаходзіць сваё месца там, як Саганович казаў, сваю дзелянку. Будучы ў нашай такой шчыльнай суполачцы, Геннадзь Саганович сказаў, што хлопцы, я бираю сваю дзелянку гістарычнае даследаванне і буду яе апрацоўваць. Гатовы падтрымаць усяляк вас палітычнай дзейнасці, но гэта не маё, маё вось гэта. Іншая справа, што наступаюць часы, калі зноў трэба всім разам злучыцца. Я думаю, што бліжэйшыя паўгады гэта часовае псіхнае яднанне адбудзецца. Родны брат Віктара Яўген у сярэдзіне 1980-х браў удзел у палітычных акцыях побач з ім. Віктар прыгадвае тагачасны верш Алега Бембеля. Ёсць верш, які Бембель напісаў, не думаючы, што это пра майго брата, но пра майго брата справа тым, што адна з акцыяў, якую мы рабілі, это распісывалі лозунгамі «Беларусы, дзе ваша мова?» на стенах. І мой брат в пераходзе пад праспектам Машэрава, якраз насупраць кнігарні «Светач», напісаў это недзе ў 4 раніцы. А Бембель шоў на сваю працу ў 8 раніцы і ўбачыў гэты надпіс. І цёткі мылі, скраблі гэты лозунг. І вось яго верш. «Пад Машэравам, як на нова партызанская ідзе вайна. Беларусы, дзе ваша мова?» Патаемна пытае сцяна. «Ад світанку і аж да рання гэты словы гарэлі ў вачах. Беларусы, можа, не позна, можа, яшчэ агонь не ачах. Як жа церлі іх адмыслова? Эх, бабулі, не ваша віна. Беларусы, дзе ваша мова?» Зноў пытае нямая сцяна. Брат у меня маладзейшы на 5 год, я его прыцягнуў нашу дзейнасць майстроўню. Ну і вось ён быў такі сама жаўнер. Сказалі распісываць сцены, он распісываў сцены. Сказалі разнасіць падпольны часопіс «Бурачок», он его разнасіў. Сёння сапраўды шмат хто з майстроўцаў не ўдзельнічае ў палітыцы, а прафесійных палітыкаў з майстроўні выйшлі адзінкі. Сярод іх Віктар Івашкевіч. Я трымаю сцяг. Бачу фотаздымак, стаіць Івашкевіч на плошчы і трымае сцяг. Адзін чырвона-белы, другі еўрапейскі. І ты смеюцца, людзі кажуць, о, выйшаў адзін, ну і што, што ты адзін выйшаў? Герой знайшоўся, а дзе ж ты, людзі, каго ты за сябе павёў? Я кажу, ну людзі самі, іх нікуды, нікаго, нікуды не завядзеш, калі ён таго не хоча. Ну павінен хтосьці трымаць сцяг, каб у чалавека, у іншых людзей заўсёды было арыенцір, што от, калі захочацца, я далучуся. Івашкевіч – прафесійны палітык, але часам складваецца ўражанне, што гаворыць ён як паэт. А справа тым, што на Беларусі не настаў час палітыкі чыстай прагматыкі. В умовах, калі свабоды няма, то натхняць можа толькі пэўны рамантызм. Але я думаю, што вось калі Беларусь, беларускае грамадства зробіць чарговы крок, і эта свабода атрымаецца, то можа тады час прыйдзе вось тых беларускіх палітыкаў, якія не паэты, а якія тэхнолагі. Но для таго, каб тэхналогіі іх не спрацоўвалі, якія яны вывучаюць в Штатах Англіі там, ці Германіі, трэба, каб некія перадумовы свабоды былі такія, як яны ёсць в Англіі, в Штатах ці в Германіі. жадаю всем молодым людям потрапіць сваю маладосць у такія вось суполкі тыпу майстроўня, дзе яны бы маглі адчуць магчымасць жыць так, як ты хочаш. О, дарэчы, вот што я хацеў сказаць, што з таго моманта, як я пазнаёміўся вось з нацыяналістамі, я стаў жыць так, як я хачу. Знешнія ўмовы ніякім чынам на мяне не адбіваліся. Хацеў супраць плынь, хацеў выкарыстаць плынь. Рабіў, но рабіў толькі то, што хацеў. І жыць, як ты хочаш, і без ціску на цябе знешніх абставінаў, это вельмі прыемна. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.